kalpsin, saramazsın yaramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Feleğinen bulamazsın aramı. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Aman tabip, canım tabip, oy tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip, canım tabip, oy tabip, saramazsın bu yarayı cay tabip. Yağmur olur karışırdım sellere, yoldaş oldum garip garip kullara. Felek vurdu düştüm haldan hallara. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Aman tabip, canım tabip, oy tabip, saramazsın bu yaramı cay tabip. Aman tabip, canım tabip, vay tabip, saramazsın bu yarayı cay tabip. Akarsu tabibe uğradı yolum. Ben vurgunum, yaralıyım, elleme. Aman tabip, canım tabip.